Ongen ties raolla, vieläkin oven suu, mun tuskin milloinkaan, vain tulla onnistuu. Katson tietä vaan, takanain oven suun. Jos sinne palaudun, kenties luona sun on joku aivan muu. Oi silloin paikka mun ainut vain. Se lukuu, jolla